کے احوال سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آیا کیا ہوتا ہے. ارد بعضها الى بعض وتقول قط قط قط. اسی طرح یہاں پر ويرد بعضها الى بعض وارد ہوا ہے. سدیس کا مشہور لفظ ويزوى بعضها الى بعض ہے. حاشی کے نسخے میں اسی طرح واقع بھی ہوا. قاضی ایاز نے مشارق الانوار میں اس لفظ کے متعلق کوئی تعرض نہیں کیا. اللہ تعالی اعلم. اور کوئی رہ گیا؟ کسی اور نے پڑھا مدراسی لوگوں کا اعتبار نہیں. یہ کالے زیادہ ہوتے ہیں. کل کس نے پڑھا تھا؟ دیکھ تو بنگال بہاری لوگوں کا بھروسہ نہیں. ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہو. کل کانا پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو قال عبد اللہ رسول اللہ قال حدث الحشام قال قال رسول اللہ اس کے پاس کر دو. قال رضی اللہ قال المؤمن کیا صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يصيب الاقوام فرح من النار بذنوب العقارى. بہت سے لوگوں کو آپ کی لپٹ لگ جائے گی. بذنوب العقارى حقوق لال گناہوں کی وجہ سے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا. چلیے بفضل رحمتہ پھر اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے اپنی رحمت کے فضل سے. یعنی اللہ کی رحمت زائدہ جو مخلوق کے ساتھ ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس آس ان اوساط کو جہنم جنت میں داخل کر دیں گے. چلیے یعنی ان کو جہنمی کہا جائے گا. چلیے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو موقع پہ حاضر ہیں وہ مراد رسول کو آپ کے حسن کو آپ کے انداز کو زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی تصدیق کو تکذیب کرنا صحابی کی بلا وجہ تکذیب ہے۔ اور ابو القاسم بینی وغیرہ محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس معلوم ہے کیفیت نہیں، بس انسان کو جتنا ثابت ہے اس پر اس کو تسلیم کرنا چاہیے، آگے اپنی طرف سے زبان کھولنا چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے اس بات کی حدیث ایک ہی دونوں غلط ہے، ایک درجن حدیثیں تو مجھ کو معلوم جواب سالم وارد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کتب حدیث میں معلوم کتنے حدیث ہوں گی، اور جس میں حدیث باب صحیح ہیں کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بعض حدیثیں مسلم شریف میں آئی ہیں، جیسے دیگر نصوص صفات میں آدمی یا تعویل کرتا ہے یا تسلیم کرتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی ان دونوں مسالک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن تسلیم کے کا مسلک سلف کا مسلک ہے، اس لیے جو کچھ نصوص میں آ گیا اس کو ماننا چاہیے اور جو کچھ اس کے متعلق تصریح نہیں ہے اس کے بارے میں لفکشائی نہ کرنا چاہیے۔ اور یہ خیال کہ اصحابہ کی تسلیم سے اللہ کے لیے جسم کا تسلیم کرنا لازم آتا ہے، اس سب قیاسات کے اثرات میں مخلوق پر خالق کو قیاس کر کے کہ جو مخلوق کے لوازمات میں اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ قرآن کے نص جیسے کم اس کے حصے کی مخالفت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے تماثل و تشابہ سے غیروں کی اپنے ساتھ مشابہت سے غیروں کی نفی فرما دی، اور یہ گندی علیہ سے کم اس کی حصے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے سمیع بصیر علیم خبیر وغیرہ اور ساتھ ثابت کیے ہیں۔ لامحالہ یہی کہا جائے کہ مماثلت کے بغیر یہ اوصاف والے تعالیٰ کے لیے ثابت کی، اس لیے اس کا اللہ اس بات کیا اس کا اس بات کو۔ لیکن ایک اشکال ہے غرض مذکور پر، ایک یہ برسیفت اصحابہ پر اس بات مقصود ہوتا کہ ماں بخاری اس کی تصریح فرماتے، جیسے عین کی تصریح کر دی ہے کی تصریح فرما دی، اور دوسری چیزوں کی تصریح کر دی، یہاں بخاری نے اصحابہ کے متعلق کوئی تصریح فرمائی۔ ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قوت انصاف کو یعنی قابو کرنے کو بیان کرنا مقصود، اللہ آسمان و زمین کو روکے نہیں یعنی یہ سب ان کے قابو نہیں، کوئی ان کے قبضے قدرت ان کی حکمت اور ان کے ارادے سے باہر نہیں۔ اور حدیث سے بات ثابت ہے، مگر یہ بھی کہا جا سکتا آیت مجمل ہے حدیث مفصل ہے، حدیث نے انصاف کی کیفیت بیان کی اور جب انصاف کی کیفیت حدیث سے دی جائے گی تو لامحالہ انصاف کے اس بات کے ساتھ اصحابہ کے اس بات کو کا اس بات کرنا پڑے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة بن عبد الابراهيم عن سمعة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء خبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يضع السماء على اصبعين والارض على اصبعين والجبال على اصبعين والشجر والانهار على اصبعين وسائر الخلق على اصبعين ثم يقول لي لي انا الملك، فزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره، وبالاسناد نبيه المؤمنين في حديث رسول ربی وہ فعل ربی وامره فالرب بصفاته وفعله وامره وكلامه هو الخالق المقوي غير مخلوق وما كان بفعله وامره وتحديده وتكوينه غير مخلوق مخلوق مقوي سے ابن بطال کی رائے پر یہ بیان کیا کہ ساری چیزیں مخلوق لیکن صحیح یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے اللہ کی صفت تکوین کو بیان کیا اس کے بارے میں اختلاف ہے صفت تکوین کو مستقل صفت نہیں مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تکوین کے جو مظاہر وہ خلق اللہ کی صفت قدرت ارادہ کے آثار ہیں لیکن ماتریدیہ اس کو مستقل صفت مانتے ہیں اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشاعرہ اس صفت کا انکار کرتے ہیں اشاعرہ صفت کے قائل لیکن اس کو حادث مانتے ہیں اور ماتریدیہ قدیم مانتے ہیں اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا اناویلہ میں سے قابل ہوئے اعلیٰ صغیر اور شافعیہ میں سے امام ابو محمد بغوی صاحب شرح السنن نے اسی کو اختیار کیا ہے دونوں قول عموم کے قائل ہیں کہ انہیں صفت تکوین کو قدیم مان لیں تو مخلوق کو قدیم ماننا پڑے گا اس لیے کہ جو صفت تکوین قدیم ہے تو اس کا اثر قدیم ہوگا ہمیشہ سے ہوگا لیکن اس پہ لال ضعیف ہے قدامت صفت سے مخلوق کی قدامت لازمی آتی ہے مخلوق کی قدامت کو اس وقت تسلیم کی جاتی ہے اللہ یہ تسلیم کر دیتے کہ ان کے ساتھ مخلوق پائے اور یہ کہیں بھی تسلیم نہیں ہے بلکہ اللہ یبدأ الخلق کی تسلیم ہے اللہ نے مخلوق کو ایجاد کیا اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يكن شيء قبل ایک روایت میں کان اللہ قبل كل شيء والاولى اخرجه البخاری والثانی اخرجه اسماعیل جو لوگ قدامت کے قائل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت تکوین کا ذکر قرآن اللہ کے لیے خالق رازق وغیرہ صفات قرآن میں وارد قرآن اللہ کا کلام قدیم لا محالہ یہ صفات بھی قدیم ہوں گی اشاعرہ یہ کہتے ہیں یہ دو آلام ہیں جو نہ حقیقت ہوتے ہیں نہ مجاز اس پر یہ اشکال ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کو خالق و رازق بغیر اتصاف پہ تخلیق و ترزیق پہ کر دیا گیا جو بالکل بداہت کے خلاف ہے جب موصوف میں صفت ہی نہیں ہے تو پھر موصوف پر صفت کا اطلاق کیسے کر دیا گیا؟ اور بخاری نے واضح فرمایا کہ تدوین تخلیق اللہ کی صفات کی اور مخلوق اس کے آثار کی، چلیے لگا ثم قام فتوضا وصلى ثم صلى احدى عشر ركعات ثم اذن بلال بالصلاه فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الناس فصلى للناس الصبح وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين اعتقد ان يدل وغيرها من كوئی خاص مناسب ولا ذكر نہیں. حدیث کی تشریح میں آپ نے صرف یہ لکھا ہے، امام بخاری نے حدیث لا کر یہ اشارہ کیا کہ رحمت اللہ کی صفات ذات میں سے ہے، جیسے کلمہ صفات ذات میں سے ہے، اور اگر سبق رحمت پر کوئی اشکال ہوگا تو یہ اشکال سبق الکلمہ پر بھی آئے گا، اور جو جواب سبق الکلمہ کا بھی دیا جائے گا اور سبق رحمت کا بھی دیا جائے گا. اور کرنے کی بات ہے، اگر بخاری کہیں مقصد ہوتا تو پھر یہ ترجمہ کے بغیر صفت رحمت کے ترجمے کے بعد آنا چاہیے تھا، بلکہ یہاں پر صحیح بات وہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے کہ تخلیق سماوات سے پہلے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ شان فیصلہ کر دیا، اسی فیصلے قدم کے مطابق جس کو قضاء و قدر سے تعبیر کرتے ہیں مخلوقات کا ظہور ہو رہا ہے. یہی غرض علامہ نے علامہ قسطلانی وغیرہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن علامہ کرمانی نام آئیں گے حضرت گنگوہی اور آخر میں شیخ کی رائے یہ امام بخاری نے مسئلہ کلام کا ان سے آغاز کیا. ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے. آیت مترجم دہا میں کلمہ کی اللہ کی طرف اضافت ہے، اور حدیث شریف میں حدیث نمبر 2 میں یہ اللہ کی طرف کلمہ کی اضافت ہے، اور حدیث نمبر 1 میں کتابت کا ذکر ہے، اور جس چیز کی کتابت لوگ محفوظ میں ہوئی وہ اللہ کا کلام. اس مسئلے میں اختلاف ہے. جہمیہ بازیہ امامیہ اور بعض خوارج کہتے ہیں کہ کلام اللہ مخلوق اللہ نے اپنی قدرت و مشیت سے اس کو جہاں چاہا اور جب کلام فرمایا پیدا کر دیا یہ ہے کہ اللہ کی طرف کلام کی نسبت مجاز معتزلہ کہتے ہیں اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں لیکن کلام اللہ کی صفات افعال میں سے جب اللہ تعالی شان اپنا کلام کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو روح اسوار کا کوئی ایجاد فرما دیتے ہیں. اس صورت میں پہلے اور دوسرے قول میں صرف تعمیر ہی کا فرق ہوگا. نتیجے کے اعتبار سے دونوں کا حاصل ایک ہے. طریق اول کلام کو مخلوق کہتا اور طریق ثانی اس کے بالمقابل دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی ذات کی صفت ہے. پھر اس کے بعد کرانیاں تو کہتی ہیں کہ اللہ کے کلام کے معنی ہی کہ اللہ اپنے علم کو اپنی قدرت سے اپنی ذات پاک سے ظاہر کرتی ہیں. اسی لیے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات میں ظاہر ہوتا ہے حادث و محدث و مخلوق میں. یہی ابو القاسم بلخی داؤد ابن علی زاہری کی رائے ہے اور یہی امام بخاری کا مذہب ہے. کہتی اللہ اپنی مشیت و ارادہ سے کلام فرماتے ہیں. امام احمد بھی اسی کے قائل کتاب الرد علی الجنمیہ میں لکھتے ہیں کلام اللہ غیر مخلوق انہو لم یزل یتکلم الا شاء. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ قول عبداللہ ابن مبارک احمد ابن حنبل بخاری عثمان دار وغیرہ کی طرف منسوخ فرمایا کے بالمقابل ابو محمد عبداللہ بن سعید نے اللہ ابو الحسن شریف ابو العباس پلاس نسی اور ابو منصور ماتریدی سالمی وغیرہ کہتے ہیں اللہ اپنی مشیت و ارادہ سے کلام نکلتی اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ذاتیہ واحدہ قدیمہ قائم لذات رب لازم لذات ہی کل حیات ہے، اور اللہ کے کلام کریم کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ جس سے کلام کرنا چاہے اس میں ادراک پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو سن لیتا ہے، ورنہ اللہ تعالی شانہ کا موسیٰ کو نگاہ کرنا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے، یہی حال دیگر کتب سماویہ کا ہے. اگر اللہ اس کو عربی میں تعبیر کر دیں تو قرآن ہے، عبرانی میں تعبیر کر دیں تو تورات ہے، وہاں قضا. اس کے بعد آگے اختلاف کہ اللہ تعالی کے کلام میں حرف الصوت ہے، سیار ان کے متبعین تو حرف الصوت پہ انکار کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، عبد الوہاب والراب وغیرہ محدثین صوت کے قائل، پھر اس کے بعد یہ اسباب کیا نوعیت رکھتی ہیں. بعض اناملہ تو کہتے ہیں حروف و صوت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم اور ان میں اقتران ہے تعاقب میں، اور بعضوں نے یہ کہہ دیا اللہ اپنی مشیت سے جو چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں. معتزلہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کلام اللہ کی صفت فعل ہے، اللہ جب چاہتے ہیں اپنا کلام پیدا کر دیتے ہیں، یا اس کے ہمان بعض جہمیہ زیدیہ اور امامیہ اور بعض خوارج میں جو قریب ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کلام کے لیے فم لسان انجرہ ضروری ہے، اس کے بغیر کلام ہوتا نہیں ہے، اور یہ مرکب کے اجزاء اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں اپنے اجزاء ترکیبیت کی محتاج ہوتی ہے. اور جو محتاج ہو حادث اور جو موقوف و محتاج پر جو وہ بھی حادث ہوگا، لہذا کلام حادث ہوگا، اور جو حادث ہے وہ اللہ کی صفت کو نہیں سکتا. لا محالہ یہ کلام اللہ کی صفت نہیں ہوگا، یعنی صفات ذات میں سے، اور بلکہ اللہ کی مخلوق ہوگا اور اللہ کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے. جو لوگ اللہ کے لیے کلام کو ثابت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ کی یہ ساری تقریر قیاس پر مبنی ہے، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مخلوق کے کلام کے لیے جیسے زبان شرط ہے، منہ شرط ہے، ایسے ہی اسی انداز کی چیز خالق کے لیے ضروری ہے، اور پھر تقریر شروع کر دی. یہ کیا ضروری ہے کہ کلام کے ظہور کے لیے جو بات مخلوق میں شرط ہے وہی بات خالق میں بھی شرط ہے. پھر اس کے بعد آگے جو یہ اہل سنت میں اختلاف ہوا اللہ تعالی شانہ کا کلام کس طرح کا ہوتا ہے، اپنی مشیت و ارادہ سے کلام کرتے ہیں یا بلا مشیت کلام کا ظہور ہوتا ہے، اس اختلاف کا منشا بھی یہی بنیادی امر ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تعالی شان کو اپنی مشیت و ارادہ سے کلام کرتے ہیں تو کلام کا حادث ہونا لازم آئے گا اور اللہ کا محل حوادث ہونا، اور جو محل حوادث ہو وہ حادث ہے، حالانکہ اللہ تعالی شان قدیم ہے، اس لیے اللہ بیا شاعرہ قلا نے دیا نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام اس کی صفت قدیمہ قائمہ بذات ہی ہے، جیسے حیات اور ہر وقت اللہ کا کلام موجود ہے، بس اللہ جب چاہتے ہیں اپنے کلام کو اپنی مخلوق کو سنا دیتے ہیں، لیکن اس فریق کا قول بالکل بھی عقل میں نہیں آتا، اور یہ کرنا کہ جیسے انسان پہلے ایک بات سوچتا ہے پھر زبان سے کہتا ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام کی نوعیت ہے، اللہ تعالی شانہ کا کلام مانا ہے، اس کی تعبیر حروف اور الفاظ سے کی جاتی ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، محمد رسول اللہ نے جو قرآن اللہ کے سامنے پیش کیا تھا وہ اللہ کے کلام کہہ کر پیش کیا تھا، تو لا محالہ یہ کلام اپنے معنی اور لفظ کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔ دیکھو حضرت اکرمہ ابن ابی جہل قرآن کو اٹھاتے تو روتے اور ہارا کلام ربی ہارا کلام ربی کہا کرتے، اور یہ خیال کرنا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کلام کو ثابت کلام کو بالمشیت و ارادہ تسلیم کریں گے تو کلام کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور حادث اور مخلوق ایک ہی، یہ صرف ایک خیال ہے۔ حادث کی دو قسمیں، حادث متصل حادث منفصل، حادث منفصل تو مخلوق ہے اور حادث متصل کا مخلوق ہونا تسلیم نہیں ہے، بلکہ یہ حوادث اللہ سے اللہ کی ذات میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کے سمجھنے کے لیے تم ایک مثال لو۔ دیکھو ایک تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، یہ تم سے الگ کوئی چیز، اور ایک تمہارا قلم تراش دینا یہ ایک مستقل چیز۔ تو جب مخلوق کے افعال میں یہ بات ہے کہ بار اس کے افعال اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اس سے الگ کچھ نہیں، اور بار افعال کے اثرات باہر ظاہر ہوتے ہیں الگ ظاہر ہوتے ہیں، تو اسی طرح بلا تشبیہ کے سمجھ لیتے ہیں اللہ کے نام یہ ہے، بعض حوادث کا اللہ سے ظہور ہوتا لیکن وہ الگ کوئی چیز نہیں، اور بعض حوادث کا اللہ سے ظہور ہوتا لیکن وہ الگ اور منفصل نہیں، یہی الگ اور منفصل چیز مخلوق ہے، اور جو چیز الگ نہیں ہے اور منفصل نہیں ہے یعنی اللہ سے ظاہر ہونے والا کلام وہ مخلوق ہے. اگر کسی کوئی شخص انصاف کرے اور مناظر نہ اختیار کرے بے ضرورت تو اس کو اس میں تردد نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اب آگے تو یہ اختلاف ہوا کہ اللہ کے کلام کو شوق ہے نہیں ہے، یہاں پہنچ کر بھی منکرین نے وہی قیاسی دلیل استعمال کی بکر ان حروف و اصوات کے لیے ہوا کا انجرا میں تقاطع ضروری ہے، مخرج ضروری ہے اور اللہ ذی مخرج نہیں ہے، اس لیے اللہ کے کلام میں حد و صوت بہترین لکھا ہے. اگر متکلم ذی مخارج ہوگا تو اس کے کلام میں صوت ہوگی، اور اگر ذی مخارج نہیں ہوگا تو اس کے کلام میں صوت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالی شان ذی مخارج نہیں، اس لیے وہاں صوت. لیکن یہ تقریر بالکل بے دلیل ہے، صرف قیاس کے راستے سے تقریر تیار کی گئی ہے. مزید یہ ہے کہ یہ دعویٰ کہ صوت کے ظہور کے لیے مخرج ضروری یہ بھی قیاس ہی کے بنیاد پر قائم، جیسا متکلم ہوگا اس کے اعتبار سے اس کی صوت ہوگی، اگر بھی مخرج متکلم ہے تو اس کی صوت کے ظہور کے لیے مخرج شرط ہے، اور اگر بھی مخرج متکلم نہیں ہے تو اس کی صوت کے لیے مخرج شرط ہے. اور اللہ کے لیے صوت کا ثبوت احادیث سے ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ آئندہ چل کر باب قوله تعالی ولا تنفع الشفاعۃ عنده، اللہ کی صوت کو ثابت کیا ہے، اس کو کتاب خلق افعال کے بعد مزید واضح فرمایا ہے. والے بات اس کا بیان آ رہا ہے. اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ اللہ تعالی شان، یہ آخری مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی شان ہو کا جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ اور اس کا پڑھنا دونوں ایک ہے یا دونوں دو؟ اس مسئلے میں اکثر حضرات کی تفریق کے قائل، بعضوں نے سکوت کو پسند کیا اور بعض دونوں کو ایک کرتے ہیں. یہ قول امام احمد کی طرف منسوب، لیکن امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قول جو اختیار کیا ہے اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ تلاوت مطلوب کو ایک کرتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تلاوت کو مخلوق کہہ کر مطلوب کے مخلوق تک راستہ نہ نکال لیا جائے اور اس کو مخلوق میں ثابت کیا جائے. اس لیے انہوں نے تلاوت و مطلوب کے فرق پر نقیل فرمائی ہے. آئندہ اس کے متعلق کسی قدر وضاحت آ رہی بار حال یہ مسئلہ کلام سے متعلق اختلافات کے جہاں پر ذکر کر دیے گئے بچوں میں بہت تکلیف میں تین دن سے پہلے سے میرے اس سر پہ سوار ہو بولا نہیں جاتا مجھ سے جب آ کے بیٹھتا ہوں کان پر سر پر جیسے کوئی وزن آ جاتا تو زبردستی بولتا ہوں پیٹ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا سر پر پھر ثم يبعث الله اليه الملك فيوحى الذي عليك لبعث فيكتب رزقه وعمله واجله وشقي وصعيد ثم ينفخ فيه الروح بين احدكم من يعمل على اهل الجنه لا يكون بينه وبين الذين هم فيصدق عليه الكتاب فيعمل عمل اهل النار فيدخل النار وان احدكم من يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين بينها الا الذين هم فيصدق عليه الكتاب فيعمل عمل اهل الجنه فيدخلها وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا محمد بن قال حدثني ابي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت وما تنزل الا بامر ربك اللهم بين ايدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيل الى عشان الله قال كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد بالمدينه وهو متوكل على عقيد فما قضي قوم من اليهود فقال بعضهم لبعض اسالوه عن الروح وقال بعض لا تسالوا فاسالوه عن الروح فقام متوكيا على العقيد وانا خلفه فزعمت امري وحايني فقال بعثرتك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا فقالت بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسالوا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي ذئب ان میں دو سے اس بات کے ترجمہ کی تقریر کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. تیسری جو حدیث لے آئی اس میں ہے ومان تنزل الا بامر ربك کہ بے امر ربك سے مصنف کی ترجمہ ثابت کیا اللہ کام اس کا کلام. اور اس کے بعد چوتھی حدیث جو لے آئی ہے اس میں قل الروح من امر ربي اس سے اپنا ترجمہ کیا اور پھر بعد میں بھی اس میں صاف تصدیق کلمہ کی طرح وارد ہے اور چھٹی حدیث میں لکتون کلمۃ اللہ کے ولی آیا غرض کی بات کی ساری حدیث سے اللہ کا کلام ثابت ہوتا ہے. تكفر الله لمن جاهد في سبيل الله ابن جيد الجهاد في سبيله وتصديق كلمات من ان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع قام على من اجلنا غنيمته وبه قال اتذكر محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن عاش النبي والدنا النبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يقاتل فقال رجل يقاتل حميته ويقاتل شجاعه ويسلم باب قول الله تعالى انما امرنا لشيء. اسی طرح سے یہاں پر وہ قاضی شریف واقع ہوا. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سواب انما قولنا لشیئن اسی طرح قرآن کریم میں واقع ہوا ہے لیکن ماں وہ قاضی جو چیز بتانا چاہتے ہیں وہ انما امرنا پر موقوف ہے. قاضی یاد کرتے ہیں غالب امام بخاری ہیں دوسری آئے تمام رونا اللہ واحد چاہتے تھے لیکن خود ان کو وہم ہو گیا یا ناقلین کو بجائے اس آیت کے نمام رونا شیطین کی مضبوط نے اعتراض کیا ان میں اکثر میں وہ امر یا قول مراد نہیں جو امام بخاری کی ترجمے میں مراد دیا. میں کہہ لے ترجمہ میں بخاری تو سخت ہوا نہیں ہوا, یہ تو ایک مستقل چیز ہے. اور اگر فرض کرو تو سخت ہو گیا ایک آئے تھے ان کا ذہن دوسری ہے اولنا کی جگہ ان کے ذہن امرنا تھا اور وہی قلم سے نکل گیا, جو بھی صورت ہو